Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim. Uzun bir seferdeyim, gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı. Rengi soldu sarardı, sevip tutana kadar. Bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim. Uzun bir seferdeyim, gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı. Rengi soldu sarardı, sevip tutana kadar. Sarardı sevip tutana kadar.